سال بعد میں کام میں فائدے دے تو جب فائدے کرو تین میرے پہ بیٹھ سو پیچھے اس وقت کا پایا گیا اس لحاظ سے حکم کے اندر تاکید جائے تو وہ ثابت ہوگی, اور یہ تنصیص بھی ہوگی کہ مسلمین کا طریقہ اور مستقیم ہونا یہ ایک ہی شے ہے, صفت سے بدل ذات کو بنا دیا گیا ہے تو یہ اہلیت ان میں ثابت کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اشکال یہ ہو گیا کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ موقع انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور تفسیر ہے تو پھر اچھے بیان کیوں نہ منا لیا جائے, تاکید کیوں نہ منا لی جائے, بلکہ بدل کا اشتوا جو ہے وہ تاکید کے ساتھ اور اچھے بیان کے ساتھ لازم آ گیا. جانی زیدن زیدن یا جانی ابو افسن عمرو, ابو افس معروف نہیں تو عمر سے وضاحت ہوگی, یہ اچھے بیان پر بن جائے یا تاکید بن جائے, بدل کا اشتباع تاکید کے ساتھ اچھے بیان کے ساتھ لازم آ جائے گا. تو جب تینوں استعمال ہو گئے پھر بدل اختیار کرنا, تاکید اور اچھے بیان نہ اختیار کرنا, اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کا جواب کیا ہے کہ بدل مقصود ذات آپ ہوتا ہے جبکہ تاکید میں مقصود مطبوع ہوتا ہے, تاکید تابع ہوتی ہے, اچھے بیان میں بھی مطلوب ماقبل سے وہاں دور کرنا ہوتا ہے, مقصود وہی ماقبل ہوتا ہے, یہ تابع ہوتا ہے, جبکہ بدل میں مقصود ذات یہ ہے تو پھر یہاں بھی مقصود کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہونا, اس لیے یہ بدل بنا اور تاکید اور اچھے بیان کے ساتھ اس کا التواء اشتباء لازم نہیں آئے گا. کیونکہ مقصود ذات یہ ہے اور اہتلا کی نسبت کا ایقاع اس پر مقصود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کی ہدایت نصیب فرما. باقی یہ انعمت علیہم کون ہے؟ عام مومنین راج ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو وہ مراد ہیں, یا انبیاء علیہ السلام مراد ہیں, کون مراد ہے؟ اس سے مختار بجاوی نے رحمت کہی ہے کہ جو بھی مومن ہیں وہ مراد ہیں, خواہ پہلی امتوں کے ہوں یا اس امت کے ہوں تو وہ مراد ہیں, کیونکہ عمل مقصودی چیز نہیں, مقصودی چیز ایمان ہے, ایمان کے لیے اور کوئی شرائط نہیں, جبکہ اعمال کے لیے ایمان شرط ہے, نماز اور روزہ اور حج و زکات ہو تو یہ ایمان کی صورت میں قابل قبول ہے, ایمان نہ ہو تو ناقابل قبول ہے, جبکہ ایمان بذات خود مقبول ہے. سب سے بڑی نعمت پر یہ ایمان ہو گئی. الذین انعمت علیہم میں سارے مومنین جو ہیں وہ داخل ہو گئے, یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے, کیونکہ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے, اللہ اور مخلوق کے درمیان وساطت ہے, سفارت ہے, اللہ سے پہلے لیتا گیا مخلوق کو دیتا گیا تو ان کی راہ پہ چلا, یہ مطلب ہو گیا. یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان کی راہ پہ چلا, وہ تو معرف ہیں, مبدل ہیں. یہودی قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قالت انصار المسیح ابن اللہ, شرک میں مبتلا ہے, پھر ان کی شریعتیں ختم ہو چکی, منسوخ ہو چکی, پھر ان منسوخ شریعتوں پہ عمل پیرائی کا مطالبہ کرنے کا تو کیا ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ مراد قبل تحریف اور قبل نسخ مراد ہے, تو ان لوگوں کی راتیں چلا, ان میں نیک لوگ بھی مقام ولایت کے فائل لوگ جہاں وہ بھی گزرے ہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه, آنکھ جب اکنے سے پہلے تخت بلقیس کا جو ہے وہ لا کے حاضر کر دیا گیا, تو پہلے بھی اس طرح کے کامل لوگ رہے ہیں امتوں میں اور راہبین وغیرہ احباب اس طرح کے اعلیٰ مقامات کے فائد رہے ہیں, اس لیے مراد قبل تعریف اور قبل نسخ وہ ہو گئے. باقی قیلہ کل میں قبری جب سے ذکر کیا نا, کیونکہ اس طرح اصحاب موسیٰ حصہ ہے تو اوپر والے حضرات پر بھی خود ابراہیم علیہ السلام کے متبعین جو ہیں تو ان میں اعلیٰ مقام پہ پائے لوگ موجود ہیں. صرف موسیٰ حصہ علیہ السلام کی تصدیق کا کیا مطلب ہوا, سارے انبیاء علیہ السلام کے امتی کامل جو ہیں وہ کیوں نہ مراد لے لیے جائیں, تو اس لیے قیلا کے ساتھ انبیاء علیہ السلام مراد ان پر ہر ایک الگ شریعتیں ہیں, تو پھر سب انبیاء کی راہ پہ چلنے کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب, اختلاف ہی تو ہے نا. ایک چیز میری شریعت میں جائز ہے, ہماری شریعت میں آرام ہے, وہاں آرام ہے, یہاں جائز ہے, تو پھر متضاد رستے جو ہیں ان میں بیک وقت چلنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, گویا یہ محال امر کا مطالبہ ہو گیا, یہ کیوں کر جائے تو صحیح ہوگا. تو جواب کیا ہے, تو پھر قدر مشترک بھی تو ان میں ہے نا, توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, عذاب قبر وغیرہ ہے, تو لہٰذا یہ جو قدر مشترک ہے وہ مراد ہوگا. تو جو امور مشترکہ ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے شرائع میں, تو ان کی رہنمائی ہمیں فرما, ان کے مطابق چلا. یہ تقریر عامل کے حکم میں ہے, تاکید نہیں بنائی, اچھے بیان نہیں بنایا, بلکہ بدلے کل بنایا ہے, کیونکہ بدلے کل میں تکرار عامل والی صورت ہو گئی, کیونکہ بدل مقصود بھی نسبت آپ ہوتا ہے, جتنا تاکید بھی حاصل ہو گئی کیونکہ نسبت کا تکرار ہو گیا اس میں, دوسرا تنصیص بھی ہوگی اس پر جب مستقیم سے بدل صراط الذین انعمت علیہم آ گیا, پتہ چلا مسلمانوں کا جو رستہ ہے وہی استقامت سے موصوف اور متصف ہے. پھر موقع انداز میں پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کا, اہل اسلام کا جو رستہ ہے وہی مستقیم ہے, مستقیم ہونا اس میں مناسب ہے. یہ کہ وہ بنایا گیا معنی تفسیر کے اور بیان کے واسطے مستقیم کے, مستقیم کا یہ بیان ہو گیا, تو گویا کہ یہ ایک واضح چیز ہے, اس میں کوئی شفا نہیں کا طریقہ مستقیم نہیں ہے, مومنین کا طریقہ ہے. الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہو گیا, مومنین, اور ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, اعمال بھی ایمان کے بعد کارآمد ہیں ورنہ نہیں, اور ایمان کی صورت میں ہی ہمیشہ کے لیے بندہ جنت میں رہے گا. چلو اس لیے یہ مراد ہو گیا, یہ قول مختار ہو گیا, دو قول مزید ذکر فرمایا. چل اور کہا گیا کہ الذین انعمت علیہم سے انبیاء مراد ہیں, اور کہا گیا کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام, اکل آواز قائم ہوتے ہوئے کو بندہ یہود نصارہ کی اتباع کا مطالبہ کر سکتا ہے, جبکہ وہ معرف بھی ہے اور وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا بھی ہے, اس لیے کیا فرمایا قبل تحریف ہے بل نسخ ہے. اور صراط پہ بیان کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم اور صراط من انعمت علیہم, اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, لیکن یہ کوریا مجھول کا سیا ذکر کیا ہے, قراءت شاذہ یہ ہوگی. انعمت علیہم انعام سے ماخوذ ہے, تو انعام کا معنی بیان سنا ہے, ایصال نعمت, نعمت کسی تک پہنچانا, تو یہ فعل کا وزن کس لیے ہوتا ہے, حالت بیان کرنے کے لیے, جلس کو جلسہ القاری, قاری کی معنی بیٹھا, تو بیان حیض کے لیے ہو گیا. تو کلب سے نعمت کیا ہوئی, وہ حالت جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے, پھر جو سبب بنے اس حالت کے لذیذ سمجھنے کا, پھر اس پہ اطلاع کر دیا گیا ہے, ما یسلل دوہو, جس کو لذیذ سمجھ رہا ہے پھر اس پہ اطلاع کر دیا گیا, گویا مستر کا اطلاق ذات جو ہے اس پہ کر دیا گیا. تو اصل حالت ہوگی جس کو لذیذ سمجھے, پھر وہ چیز جو لذیذ سمجھی جا رہی ہے وہ مراد ہو گئی, لیکن وہ سب مراد ذات اس سے ہو جائے گی. سبحان اللہ. آگے پھر ذات الذین انعمت علیہم کون سی نعمتیں لیا تو وہ مراد یہاں پر ہے. اب فرعون کو بھی نعمت ملی تھی علیہ سلی ملک مصر وادی الانہار, تو پھر فرعون کی اتباع طلب کی جا رہی ہے. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ, شداد پوری دنیا کا بادشاہ رہا, قارون کے پاس کتنے خزائن ہیں, پھر انعام یافتہ تو وہ لوگ بھی ہیں, کیا ان کی اتباع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس لیے بتلایا کہ یہاں کون سی نعمتیں مراد ہو سکتی ہیں. افراد نعمتوں کے تو بے حد صاحب ہیں, جس طرح باری تعالیٰ کرشاد گرامی ہے تو نعمت اللہ لا تحصوا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو, کرنا چاہو تو کر سکتے ہی نہیں ہو, لیکن اجناس کے لحاظ سے اور انواع کے لحاظ سے اس کا اثر ہو سکتا ہے. دو قسم ہو گئی, دنیاوی اور اخروی. پھر دنیاوی جائیں تو وہ دو قسم ہو گئی, وابی اور کسبی. وابی جائیں پھر وہ دو قسم ہو گئی, روحانی اور جسمانی. تو روحانی جس طرح روح بندے میں پھونکا جانا, عقل عطا کیا جانا, اس کے ساتھ ساتھ باقی کو آ جائیں قوت سامنے آباس راجام آزائق علامتہ وغیرہ ہو گئی. پھر ترتیب قدمات کی جائے, اس پہ قادر ہونا, نتائج مجولات کے جائیں وہ حاصل کر سکنا, واپس زمین کو ادا کر سکنا, یہ انسان کو باری تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے. جانور جائیں تو وہ اجمی ہے, کیونکہ واپس زمین کی ادائیگی کی صلاحیت ان میں نہیں پائی جاتی ہے. انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ ضمیر کو ادا کر سکتا ہے, مختلف پیرایوں میں ادا کر سکتا ہے. باقی یہ عقل وہ قوت ہوگی جس میں استعداد کلیات جزیات کے ادراک کا ہو گیا, اور فکر یہ ترتیب معلومات کی تاکہ مجبورات تک رسائی حاصل ہو سکے. لطف باپ ضمیر کی ترجمانی جائے تو وہ ہو گئی. جسمانی نعمتیں کیا ہیں؟ بدن کو پیدا کرنا, اس میں قوتیں جو حلول کیے ہوئے ہیں وہ پیدا کرنا, سننے والی ہو گئی, دیکھنے والی ہو گئی, آنکھوں کے ڈھیلے وغیرہ, پھر دیکھنے کی قوت, اگر کان کے اندر پٹھا پھر اس میں سننے کی قوت, لازم کیا اسی طرح صحت وغیرہ اور اعضاء کا کامل ہونا, یہ ساری چیزیں جسمانی ہیں اور بہت ہی ہیں. تصویر کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رضائل سے دور رکھے, اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کرے, اسی طرح یہ جو ہے کپڑے اچھے استعمال کرے, زبائش آرائش اپنے بدن کی جائے, یہ رکھے. یہ تصویر ہوگی, یہ دنیاوی نعمتوں کا بیان آ گیا. پھر دنیاوی جائے تو وہ بابی ہیں کسبی ہیں, بابی روحانی ہیں جسمانی ہیں. اسی طرح کسبی جائے تو اس میں یہ اعلیٰ اخلاق کا اپنانا ہو گیا, صحیح عقائد جائے ان کا اپنانا یہ ہو گیا. باقی اخروی نعمت کیا ہے؟ کہ باری تعالیٰ کوئی کمی بیشی ہے تو وہ معاف فرما دے, راضی ہو اور اگلے جہاں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, ملائکہ کا قرب عطا کرے, اپنے مقبولان بارگاہ جائیں تو ان کی حمایت رفاقت عطا کرے, خط کلی کی عبادی میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں, تو یہ اخروی نعمت ہوگی. اب یہاں مراد کیا ہے؟ یہ تو تمیزی کارروائی تھی نا, مراد الذین انعمت علیہم, اس سے مراد کیا ہوگی؟ اخروی نعمت, اور دنیا میں وہ جو اخروی کا وسیلہ بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح عقائد, صحیح اعمال, یہ اس کا وسیلہ بن رہے ہیں, لہذا یہ مراد ہوگی. اس میں اشکال یہ ہے کہ اخروی نعمت حاصل ہوگی, جا کے ہوئی تو کوئی یہاں انعمت ذکر کیا گیا ہے, ماضی کا صیغہ ہے. جنت تو ملے گی, قیامت قائم ہوگی, قبروں سے اٹھیں گے, حساب کتاب ہوگا, پھر جنتی جنت جائیں گے تو اس کی دوزخ جائیں گے. وہ تو ملے گی, نہ کہ مل چکی ہے, تو پھر انعمت ماضی سے تعبیر کرنے کا تو کیا ہوگا؟ تو جواب کیا ہے کہ چونکہ یقیناً ملنی ہے, ایمان کی صورت میں, نیک اعمال کی صورت میں, میں اس متیقن کو مستقبل ہے اگرچہ, لیکن تیقن برتندی کے لیے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. نوکے کا پھر سورے بعد میں پھونکا جائے گا, لیکن یقیناً پھونکا جانا اس لحاظ سے اس کو ماضی سے تعبیر کیا کہ اتنا یقین ہی ہے کہ تم جو ہو چکا ہے, یا مطلب یہ ہے انمتا علیہم, اپنے علم کے لحاظ سے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, تیرے علم میں انعام یافتہ ہے, تو وہ تو ازل سے ہے نا, کون کون ہوں گے, کس کس درجے میں ہوں گے, علم باری کے لحاظ سے ان کے حق میں انمتا ماضی کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ انمتا مطلق ہے, پھر مطلق کو اپنے اطلاق پہ رکھنا چاہیے تھا, تو یہ مادو کیوں کر دیا گیا ہے؟ اخروی یا دنیا میں جو اخروی کا ذریعہ بننے والے ہیں, یعنی اخلاق عالیہ اور عقائد شریعت ہیں, یہ ہو گئے, تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. کیونکہ باقی جو ہے وہ مومن کافر میں عام ہے, مال دولت زیادہ ہونا, حکومت سلطنت ہونا, شکل صورت اچھی ہو جانا, تو اس طرح پر یہ نعمتیں ایسی ہیں جو مومن کافر سبھی مشترک ہیں, تو پھر ان کے باری تعالیٰ سے مطالبہ کرنے میں کوئی تک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مراد وہی نعمتیں ہوں گی جو پھر بھی ہوں یا دنیا میں وہ جو آخرت کا ذریعہ بننے والی ہے. ہاں جی, اور پڑھا گیا صراط من انعم علیہم, اور انعام کو پہنچانا نعمت کا, اور وہ اصل میں وہ حالت ہے جس کو لذیذ سمجھے انسان ہے. فالا کا وزن بیان مرد کے لیے آتا ہے نا, ضربت ہوں ضربتن, ایک مرتبہ مارا, اور ضربتن ایک طرح پر مارا, یہ نعمت بیان حیات کے لیے ہو گیا. اصل میں وہ حالت ہے جس کو انسان لذیذ سمجھتا ہے, پھر اطلاق کیا گیا اس چیز پر جس کو لذیذ پاتا ہے. نرمی من النعمت محفوظ کس سے ہے؟ نعمت سے, اور وہ نرمی کے معنی میں ہے کل, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اگر سے بے شمار ہیں, جیسے کہ تمہارے باری تعالیٰ نے اگر شمار کرو اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ کی نعمتوں کو, لا تو سوہا, اگر شمار کرو تو شمار نہیں کرو گے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر شمار کرو اور پھر شمار نہیں کرو گے, مطلب اگر شمار کرنا چاہو, ارادہ کرو شمار کرنے کا, احاطہ کرنے کا, احاطہ نہیں کر سکو گے, یہ مطلب ہوا. پہلی جگہ ارادہ مراد ہو گیا شمار کرنے کا, دوسری جگہ پھر شمار کرنے کی نتیجہ ہے وہ ہو گئی. لیکن وہ نے تو منافر ہے دو جنسوں میں, دنیاوی میں اور اخروی میں, تو پہلی قسم یعنی دنیاوی جائز وہ بھی ہوگی یا تصویر ہوگی, اور وہ بھی پھر دو قسم ہوگی, روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی. روحانی جس طرح روح کا مطلب پھونکا جانا, اس کا روشن ہونا عقل کے ذریعے, اور وہ جو تابع ہے اس کے باقی قوتیں, اس طرح فارم سے کرنا, بدن کا پیدا کرنا, اور قوت ہے جس میں, اور وہ حیث ہے جس کو عارض ہے, صحت ہو گئی, اعضاء کا کامل ہونا ہو گیا, نفس کو پاک کرنا, گٹیا اعمال سے, پوری صفات سے, اہلیت ہوا مزین کرنا اس کا, اخلاق سے, اخلاق عالیہ مراد ہو گیا, اور ملکہ سے فاضلہ. فاضلہ نسبت دونوں کی ہو گئی نا, مطلق خلق کا طرح کا ہو سکتا ہے, برا بھی اچھا ہو سکتا ہے, اسی لیے نہ کل اعلیٰ خلق ناظرین کہا گیا ہے, تو یہ اخلاق موصوف ہو گیا, ملکات معطوف اس پر ہو گیا, فاضلہ دونوں کی صفت ہو گئی. یہ پہلے تلق کے یا تخلیہ ذکر کیا ہے نا, کیونکہ جب تک چیز کی صفائی نہ ہو جائے تو پھر تزئین آرائش مصور نہیں ہو سکتی. لوہے پر زنگ وغیرہ اسی طرح ہو تو اوپر پالش کر دو, پھر پالش ٹھہر سکتی ہے, پہلے زنگ وغیرہ دور کیا جائے گا نا, پھر جا کے پالش ٹھہرے گی اس پر. اس لیے پہلے تزکیہ ظاہر سے ہونا چاہیے, تب جا کے پھر روایش آرائش اس کی اخلاق کے فاضلہ اور ملکہ سے عالیہ جو ان کے ساتھ ہوگی. اسی طرح بدن کو مزین کرنا حیات ہے، مطبوعات ہے ساتھ اور خوبصورت ہلیے، ہلیا کی جمع ہو گئی زیور، جو پسندیدہ زیورات ہیں اعمال والے ان کے ساتھ، یا جس طرح عورتوں کے لیے زیورات ہوتے ہیں کانوں کے، گلے وغیرہ کے، مرد بھی اسی طرح کے گٹھیاں وغیرہ پہن لیتے ہیں نا، حصول الجاہر والمال، اسی طرح بادشاہیاں وغیرہ حاصل کرنا یا مال وغیرہ جس طرح قارون نے حاصل کیا، تو یہ دنیاوی کسبی جائیں تو وہ بن گئیں. چل دوسرا قسم کیا ہوا کہ یوگ پارا اکثر جائے، وہ جو اس سے تجاوز ہوا ہے وہ یوگدان ہو اور اس سے باری تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اس سے اعلیٰ میں مقام عطا کرے. علیون بالا خانہ کو کہتے ہیں نا، علیون پر جمع ہو گئی، بالا خانے جائیں جنت کو انہیں ٹھکانا دے، ملائکہ مقربین کے ساتھ عبد العابدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب صراط الذین انعمت علیہم میں کون سا انعام مراد ہے؟ بتایا کچھ یقین، اور وہ جو وسیلہ اس کے حاصل کرنے کا، اس میں آخر سے مراد کیا ہوا؟ تزکیہ نفس، رضائل سے اور تحلیہ اخلاق اور ملکات فاضلہ سے یہ مراد ہو گیا. کیونکہ جس کا ماسوا ہے شریک ہے اس میں مومن اور کافر، تو اس میں ہدایت یافتہ یا غیر ہدایت یافتہ کا کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ نعم سے مراد ہوں گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن کا غضب کیا گیا ہے اور نہ وہ جو پٹکے ہوئے ہیں. یہ بھی بدل ہو گیا کس سے؟ پہلا اللہ دینا عرم طالحم جائے اس سے. پھر یہ تقریر عامل کو کب میں ہو گیا، مطلب کیا بن گیا؟ شراطا غیر المغضوب علیہم ولاضالین، اور اہ دینا ساتھ لگ گیا، تو اہ دینا شراطا غیر المغضوب علیہم ولاضالین. غیر جو ہے وہ تو تفاوت مغیرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مغضوب علیہم اور ہے، منعم علیہم اور ہے. جبکہ یہ تغیر جو ہے ان میں یہ بیان ہو گیا، تو اس لیے بجاوی لے رہا ہوں. بات ہے کہ یہاں مغیرت بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ غیر میں نفی والا معنی پایا جاتا ہے نا، تو یہ صفت بن جائے گی ان کے لیے کہ منع علیہم کون ہے جو سالم ہے غضب اور جلال سے، یہ باری تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہوں یا بھولے بھٹکے ہوئے ہوں، پھر وہ انعام یافتہ تو نہیں ہو سکتے ہیں. اصل انعام ہدایت ہے یا جنت ہے، تو اس سے رہ گئے اخروی نعمت سے بھی، دنیا والی سے بھی، تو پھر وہ منع علیہم تو نہیں ہو سکتے ہیں. منع علیہم میں جو ابہام تھا، تو یہ غیر المغضوب علیہم ولاضالین اس کو دور کر رہا ہے کہ کوئی ایسی ردی صفت ان میں نہیں پائی گئی ہے جس وجہ سے وہ غضب کا نشانہ بنے یا راستے ہٹ جائیں بھٹک جائیں. ایک صورت یہ ہوگی، یہ بدلے کل بن جائے. دوسری صورت کیا ہے؟ یہ صفت کا شفا ہو جائے. الذین انعمت علیہم، اس سے مراد بھی کیا ہوئے؟ جنہیں اخروی انعام حاصل ہے یا دنیا کے اندر صحیح اخلاق اور عقائد ہیں وہ حاصل ہیں، پھر وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوئے، اس صورت میں صفت کاشفا بن جائے گی. گویا جتنا عموم موصوف میں اتنا ہی عموم صفت کے اندر پایا گیا ہے، تو یہ ہوگی صورت صفت کاشفا ہونے کی. یا موصوف عام ہو جائے اور صفت کا مثال جائے وہ خاص ہو جائے، اب وہ صفت مقیدہ بن جائے گی. جس طرح راج العلوم عام ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، جاہل بھی ہو سکتا ہے، شجاع بھی ہو سکتا ہے، ابوجہل بھی ہو سکتا ہے، راج العلوم عالم ان کو، اب یہ صفت مخصصہ بن جائے گی. اگر انعمت علیہم میں عام رکھ لو، مال دنیاوی حاصل ہو، حکومت دنیاوی حاصل ہو، اخروی لحاظ سے اعلیٰ درجات جنت میں حاصل ہوں، عام رکھ لو، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پھر صفت مخصصہ بن جائے گی. کہ جو صرف دنیا کے لحاظ سے ہیں, آخرت میں موضوع ہیں, وہ یہاں سے خارج کر دیے گئے ہیں. اب یہ صفت ہے مخصصہ والی صورت یا مقیدہ والی, تو وہ بن جائے گی. بدل کل جب ہے تو دونوں کا مشتاق ایک ہی ہو گیا نا, مطلب کیا ہوگا مونا والے ہیں وہی ہیں جو سالم ہیں قدر و دلال سے. تو میں غیر میں صرف مغیرت بیان کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ غیر میں نفی والا معنی بھی تو پایا جاتا ہے نا, جانی رجل عالم غیر جاہل مراد سالم جانی ہو گیا, وہ نفی جہالت کی جائے وہ کرنا مقصود ہو گیا. تو یہاں بھی ہوئی پھر نفی غضب اور دلال کی مقصود ہو گئی, جو سالم ہے غضب سے دلال سے, یہ بدلیت کی صورت میں مانا ہو گیا. تو دونوں کا مستاق جائے وہ ایک ہو گیا یا صفت بن جائے, تو پھر مطبوع مقصود رہے گا صراط الذین انعمت علیہم, یہ اس کے لیے کاشف ہوگی یا مخصص ہوگی. اگر مراد انعمت علیہم سے وہی ہیں جو آخرت میں اعلیٰ درجات کے مالک ہیں, دنیا میں ہدایت یافتہ ہے, پھر یہ صفت کاشفہ ہوگی کیونکہ وہی غضب اور دلال سے محفوظ ہوں گے. اور وہ عام رکھ لو جس طرح کی بھی مال جاہو جلال یا ہدایت کے لحاظ سے یا جنت کے لحاظ سے, تو اب یہ مقصد ہوگی جب یا مقیدہ ہوگی برسمانہ کے نعمت متعلقہ, اور یہ نعمت ہے ایمان, اور درمیان نعمت جو سلامتی والی ہے غضب اور دلال سے. نعمت المطلقہ رہی نعمت الایمان, تو ایمان کے باوجود بھی غضب اور دلال ہو سکتا ہے نا, اس طرح مومن بھی ہو کسی گناہ قتل بھی کر دے شراب بھی پی لے اس طرح کی چیز, تو نعمت ایمان بھی اس میں رہے لیکن ساتھ غضب اور دلالت جیسی بھی پائی جائے. اتنا عام نہ بھی رکھو کہ کارون امرود بھی داخل ہوں اس میں, مومن ہوں لیکن ساتھ عملی کوتاہی پائی جائے تو پھر بھی غضب دلال ہو سکتا ہے نا, تو پھر یہاں یہ مطلب ہو جائے گا کہ نعمت مطلقہ ایمان والی جائے اس کو بھی جمع کیے ہوئے ہیں, اور اعمال سارے نیک ہیں برے اعمال سے بچے ہوئے ہیں, اس لیے وہ غضب اور دلال سے بھی محفوظ ہے. اس صورت میں یہ مقیدہ بن جائے گی, یا نعمت مطلقہ عام رکھ لو اور یہ خاص غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئی کہ اعمال غلط نہیں ہے عقیدے غلط نہیں ہیں, اب یہ مقیدہ بن جائے گی. اب یہاں ایک اور اہم سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, غیر کا لفظ یا مثل یا نحو کا لفظ یہ متوغل فی الابہام ہوتے ہیں, مستغرق ہوتے ہیں ابہام میں. جتنی کسی خاص چیز کی طرف اضافت ان کی کرو گے اتنا ابہام بڑھتا چلا جائے گا ان میں, لہذا یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتے ہیں. تنقیدن میں پائی جاتی ہے ابہام پایا جاتا ہے, اور الذین انعمت علیہم وہ موصول صلہ ہے معرفہ ہے, پھر معرفہ کی صفت نکرہ بنانے کا تو کیا ہو سکتا ہے. یہ صفت والا جو احتمال ہے اس پر یہ اعتراض ہو گیا, موصوف ہو گیا معرفہ صفت ہو گئی نکرہ, اللہ تعالیٰ کو اتنی ناب کو نہیں معلوم, موصوف صفت میں مطابقت ہونی چاہیے تعریف تنقید کے لحاظ سے, تو یہ کیا صورت ہوگی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا تو ہم الذین انعمت علیہم کو معرفہ نہیں مانتے, وہ بھی نکرہ ہے, یہ غیر المغضوب علیہم بھی نکرہ ہے, یا وہ معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے, دونوں میں موافقت اس طرح بد ہو گئی. اب یہ کہ موصول ہو پھر معرفہ نہ ہو اس کا تو کیا ہے, اس کا جواب یہ ہے جس طرح الف لام آزینی کے لیے ہو, الف لام بھی پایا گیا ہے لیکن وہ نکرہ کے حکم میں بھی ہوتا ہے, والا کا امر ہو اللیم یسبونی فمدا تو سما و کل تو لایا علینی. یہاں کو معین کمینہ بندہ بیان کرنا مراد نہیں ہے, کوئی فرد ہے کمینہ وہ مراد ہے. اور یسبونی صفت ہے اس کی, جملہ پہ لیا صفت نکرا ہے موصوف کی, لا والا نکرا ماننا پڑے گا نا. جس طرح الف لام ہے آذینی کا ہو تو وہ حکم نکرا میں ہوتا ہے, اسی طرح موصول ہے وہ بھی استغراق کے افراد یا استغراق کے جنس کے لیے نہ ہو, آز خارجی کے لیے نہ ہو, آذینی کے لیے ہو جائے تو حکم نکرا میں ہو جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم سے مراد نہ سارے افراد منعم علیہم مراد ہوں, نہ جنس ماہیت ہو, نہ ملک مراد ہو, نہ خاص افراد مراد ہو, بلکہ کوئی فرد غیر معین جو انعام یافتہ یہ مراد ہو جائے. پھر اس میں بھی نکارت آ گئی, غیر المغضوب علیہم میں بھی نکارت ہو گئی, تو دونوں نکرہ ہو گئے, موافقت پائی گئی. یا الذین انعمت علیہم میں آز خارجی مراد ہے یا استغراق جنس ہے, اب وہ معرفہ ہو گیا. پھر یہاں ہم کہتے ہیں کہ صفت جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے, کیونکہ غیر بذات خود تو مبہم ہونے پر دلالت کرتا ہے, لیکن جب مضاف الیہ اس کا ایسا ہو کہ ضد اس کی ایک ہی ہو تو پھر وہ متعین ہو جائے گا. علیک بالحرکت غیر سکون, حرکت سکون میں واسطہ تو کوئی نہیں نا, یا حرکت ہوگی یا سکون ہوگا. تو جب غیر سکون کا تو پھر وہ غیر حرکت ہی ہے نا, متعین ہو گیا, تو لہذا الحرکت معرفہ ہے, تو غیر سکون اس کی صفت بن سکتی ہے, کیونکہ اب یہ بھی معرفہ بن چکی ہے. اسی طرح منعم علیہم جو ہے تو ان کی ضد ایک ہی ہے نا, مغضوب علیہم والین, ان کی ضد ایک ہی ہے منعم علیہم ہونا. اس طرح پر جب ضد متعین ہو گئی تو پھر غیر متعین ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا, لہذا دونوں تعریف میں شریک ہو گئے, موصوف صفت بن سکتے ہیں. اور دوسری صفت بنانا دو تعویلوں کے ساتھ, موصول کو جاری کرنا نکرت کے مقام جب اس موصول معبود نہ ہو جیسے مرب بلا میں جاری کرنا موصول کا جا بجا نکرہ کے, یہ کب ہوگا جب نکست کیا جائے ساتھ اس کے معبود کا, جس طرح کا معرف اللام ہو لیکن آذینی کا ہو جائے لام, پھر وہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی جس طرح والا کا تعمر و عدل لئیم, البتہ تحقیق میں گزرتا ہوں لئیم کمینے پر, ایسا کمینہ جو مجھے گالیاں دیتا ہے یہ منصوب سے خود ہو گیا نا, اور میں جایا تو سما میں گزر جاتا ہوں وہاں پر اور کیا کہتا ہوں, لا یا علی نہیں, یہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے, تو وہ اس تصور سے وہاں سے گزر جاتا ہوں. مجھے تو ماضی کا صیغہ اختیار کیا ہے, ادھر امرو یہ مضارعہ کا صیغہ اور یہ سبو یہ بھی مضارعہ کا صیغہ ہے, تو پھر مرض تو سبا اس طرح کہنا چاہیے تھا یا حمزی کہنا چاہیے تھا, تو یہ ماضی ایک جگہ باقی جگہ مضارعہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ امرو اور یہ سبو جو ہے یہ حکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے, یعنی وہ منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے. ارسل الریاح فتصیر صحابا فسقناه لبلد بعید, تو تصیر و درمیان میں مضارعہ آ گیا, پہلے بھی ارسل ماضی ہے, پیچھے بھی ماضی ہے, درمیان میں مضارعہ, تو گیا وہ یکدم بادلوں کا اٹھانا, اس طرح جمع ہو جانا, تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہے, حیرت ناک, تو وہ ذہنوں سے اور نظروں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ استحضار بیان کرنے کے لیے ماضی کو مضارعہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے, کہ وہ ایسی عجیب صورت ہے کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے, اوجھل ہوتی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ گزرا میں کمینے پر جو گالیاں دے رہا تھا, تو میں نے کہا میرے ساتھ ہے ہی نہیں, کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے. بہرحال علیم کیا ہو گیا, موصوف یسبونی صفت, موصوف صفت میں بجائے تخالف ہے, ایک معرفہ دوسرا نکرہ, مگر چونکہ کوئی معین کر کے بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ فلاں کا مہینہ ہے, کوئی ایک کمینہ اس کو گزرتا ہوں, پھر اس میں صرف ایک سے درگزر کرنے میں کوئی کمال ظاہر نہیں نہ ہوگا, بتیرے ہوں گالیاں دینے والے اور ہر ایک کا بندہ سنی انسنی کر دے, پھر یہ کمال ضبط اور صبر پہ دلالت کرتا ہے, مطلب اس لحاظ سے بھی خاص معین کرنا مقصود نہیں ہوا. اس سے مزید واضح مثال جو ہے وہ دیتے ہیں, جس میں انی لامر والے راج ال مسلے کا, تو یہاں مثل کا لفظ متبغل کا لبام ہے, مثلا غیر, یہاں مثل جو ہے وہ صفت بنا ہوا ہے, عرض الموصوف بنا ہوا ہے, یہاں بھی تجل سے مراد کیا ہوگا بابو ذہنی, تو لہٰذا مسلے کا والی صفت جو ہے اس کے ساتھ اسے موصوف کیا جا سکتا ہے. اور ان کا قول بیشے کو میں بلتا ہوں ایسے مرد پر یہ تیرے مثل ہے پاکہ میری عزت کرتا ہے, یا غیر کو بنایا گیا مرد پر عزت کرتا ہے, یہ ایک صورت ہو گئی موصول صفت بنانے کی کہ کیا کیا جائے, موصول کو بھی نکرہ مان لیا جائے. دوسری صورت کیا ہے, غیر کو مرد بنا لیا جائے اس وقت عزت کے, کیونکہ وہ مضاف کیا گیا طرف اس کے جس کی ایک ہی ضد ہے, منم علیہم ایک ہی ضد ہے, تو پھر جلد جد ایک ہی ہو تو پھر وہ متعین ہو جائے گا. جس طرح علیہ کا بالحرکت غیر سکون کہا جائے, حرکت کی جد سکون ہے, سکون کا غیر حرکت ہے, تو اس طرح پھر مستاق متعین ہو گیا تو تعریف جو ہے وہ لازم آ گئی, یہاں بھی تعریف لازم آ جائے گی, تو موصوف بھی معرفہ صفت جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گی. اور قراتیں بیان فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. پھر نصب کی وجہ کیا ہوگی, نصب علی الحال, پھر جو الحال فائل ہونا چاہیے یا مفعول بہ ہونا چاہیے, یا انمتا علیہم جار مجرور ہے, انمتا سے تو حال ہو نہیں ہو سکتا, علیہم سے ہوگا تو وہ نہ مفعول بہ ہی ہے نہ فائل ہے, پھر اس سے حال بنانے کا کیا مطلب ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ صلہ ہے صرف فعل کا, اصل ہم جو ہے یہ مفعول بہ ہی ہے, محل کے لحاظ سے منصوب ہے, اس لیے پھر اس سے حال بنانا یہ واضح ہو جائے گا. بعض فعل ہوتے ہیں نا کہ اس طرح کے حرفوں کے بغیر تعلق ان کا دوسرے اسماء جو ہیں مفعول وغیرہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ الا جو ہے یہ اس طرح کا حرف ہے, یہ نہیں کہ یہاں جار مجرور والا معنی جو ہے وہ مراد ہے, بلکہ اصل انعام کا ان پر واقع کرنا مقصود ہے. فعل صادر کس سے ہو رہا ہے, تا اللہ کی ذات سے, واقع کس پر ہو رہا ہے, ہم پر, اصل مفعول بھی ہی ہے, مال کے لحاظ سے منصوب ہے, اس لیے اسے حال بنانا جائے تو وہ صحیح ہو جائے گا. ایک تو جی یہ ہو گئی, عامل اس میں حرم ہو جائے گا. اسی طرح اشکال اس میں یہ ہوگا کہ عامل حال کا ذلال کا ایک ہونا چاہیے, ذلحال کا عامل ادا ہو گیا, حال کا عامل آنمدا ہو گیا, عامل جدا جدا ہو گیا, پھر بھی ذلحال حال بنانے کا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جواب کیا آیا کہ الا سلسلہ ہے, فعل کا تعلق ضمیر سے کرنے کا واسطہ بنا ہوا ہے, کوئی معنی اس کا یہاں مراد نہیں ہے, لہذا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اس لیے پھر اصل عامل گویا ہم میں بھی انمتا ہو گیا, اور یہ غیراز ہے اس میں بھی وہی انمتا عامل بن جائے گا. دوسری توجیہ کہ یہ غیرا منصوب ہے, آنی مقدر ہے, اس کی وجہ سے یعنی صفت کو منقطع کر دیا گیا ہے. آگے قطع کی دو صورتیں ہوتی ہیں, نہ خبر بنا دو خدا معذوف مان لو الحمد للہ اہل الحمد وبا اہل الحمد کہنے کی بجائے اہل الحمد کہہ دیا, یا آنی اہل الحمد, آنی مقدر ہو گیا تو اہل الحمد پڑھ دیا تاکہ قصدن صفت جائے وہ ثابت ہو جائے, رتبہ طور پر ثابت نہ ہو, تو یہاں آنی مقدر کی وجہ سے غیر المغضوب علیہم یہ پڑھ دیا گیا. استثناء تیسری صورت یہ بیان کرتے ہیں, یہ مستثنا ہے تو پھر اس کا تنازع ہے وہ منسوب ہوتا ہے. جہاں دل قوم الا زیر تن منسوب پڑا جائے گا. اسی طرح یہاں بھی اللہ دین آنمتا علیہم تو وہ عام ہو گئے, مومن کافر سارے اس میں داخل ہو گئے. پھر جو مغضوب علیہ ضالین کافر فاسق وغیرہ ہیں تو ان کو نکال دیا. اس طرح پر یہ کلام موجب سے استثناء ہو گیا تو وہ منسوب ہوتا ہے مستثنا. اس طرح پر یہ غیر منسوب ہو گیا. یہ اصل استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ اتصال. اس لیے علمتا کو عام رکھنا پڑے گا تاکہ مومن کافر جو بھی دنیاوی اخروی کسی طرح کی نعمت کے ساتھ برابر ہیں وہ سارے داخل ہو گئے. تو غیر المنسوب علیہ ان کو پھر نکال دیا گیا ہے. اور ابو کثیر سے اس کا نسل ثابت ہے اوپر حال کے جو زمین مجروح سے ہے اور عامر اس میں آنا ہوتا ہے یا آنے کو قدر کرنے کے ساتھ یا استثناء کے ساتھ اگر تفسیر کی جائے نعمت کی سعادت سے جو عام ہو دونوں کبھی ہوگا. المقبول علیہم تو یہ غضب سے محفوظ ہے, اس لیے پھر مستقیم ہے وہاں اور مبدا سے دور کیا جاتا ہے. تو بتلایا غضب کسے کہتے ہیں؟ سوران و نفس کے اندر ارادہ کے لئے انتقام, نفس کا جوش میں آنا. تو نفس یہ جو قوت مدبر علی البدن ہے اسے بھی کہتے ہیں, اور نفس خون جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں مراد اس سے خون والا معنی ہے, خون میں ایک جوش اور ابال پیدا ہو جانا انتقام کے ارادے کے وقت. اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ باری تعالیٰ میں پھر خون ماننا, پھر اس کا جوش میں آنا, ابلنے لگ جانا. اسی لیے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, رگیں پھول جاتی ہیں, وہ خون پھول جاتا ہے, جوش میں آ جاتا ہے. پھر باری تعالیٰ میں اس طرح پر خون ماننا اور اس کا جوش میں آنا یہ لازم آئے گا. حالانکہ باری تعالیٰ اس سے پاک ہے. پہلے اس کا جواب رحمت میں آ گیا نا کہ رحمت کیا رکت القلب یقتضی تفضل الاحسان. باری تعالیٰ میں قلب ہو پھر اس میں تأثر انفعال پیدا ہو, رکت نرمی آئے پھر لازمی تقاضا اس کا فضل احسان ہو جائے. تو یہ مراد نہیں بلکہ وہاں غایات سے ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہاں بھی پھر اس جوش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انتقام لینا, بدلہ لینا. لہذا یہاں وہی رایت والا مانا دیا تو وہ راد ہوگا. المغضوب علیہم, المغضوب پر الفلام اس مقبول پر یہ الذی کے معنی میں ہو گیا. پھر اس مقبول ہے تو اس کا لائف فائل بھی ہونا چاہیے. یہاں نائب فائل پر ذکر ہی کوئی نہیں کیا گیا ہے. مغضوب کا استعمال اس مفعول کے سیگے کا بغیر اس کے نائب فائل کے مفعول اور اسم فائل ان کے لیے کیوں کرتے ہی ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں رضاوی رحمت کے یہ مال رفع میں ہے اور یہ نائب فائل ہے. علیہن یہ مفعول مال اسم فائل بنا ہوا ہے. انمت علیہم وہ مال نصب میں ہے کیونکہ مفعول بھی ہے, اور یہ مال رفع میں ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے. مفعول مال نصب فاعل ہو ہے. جس طرح انعام کا صلہ اللہ آتا ہے اس کے بغیر دوسرے اسم سے تعلق نہیں ہوتا ہے, تو غضب کا صلہ بھی اللہ آتا ہے. اس لیے یہ کوئی جار مجرور والی حیثیت کے ساتھ نہیں ذکر کیا جا رہا علیہم, بلکہ مفعول مال نصب فاعل ہو ہونے کی صورت میں ہم کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ ایک مجبوری ہو گئی لفظی لحاظ سے کہ اس کے بغیر تعلق ہم کے ساتھ غضب کا نہیں ہو سکتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الضالین کا عطف کس پر ہوا؟ مغضوب پر. غیر ساتھ لگ گیا تو غیر الضالین یہ ہو گیا. پھر نفی کی نفی ثبوت ہو گیا. مطلب کیا بن گیا؟ دعالین کے راہ پہ چلا, مقصد کا خلاف لازم آ جائے گا صورت میں نا. تو بولے طالین کا اثر کس پہ ہوا؟ المغضوب علیہم پر. پھر غیر ساتھ لگ گیا تو غیر لدوالین. تو جب لدوالین کا غیر ہوا تو غیر نفی کی نفی ثبوت بن گیا. مطلب کیا بن گیا؟ دوالین کی راہ سے چلا, مقصد کا بالکل خلاف بن جائے گا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا جائے وہ زائدہ ہے, اور غیر میں جو معنی نفی کا تھا اس کی تاکید کے لیے اس کو ذکر کیا یہ ہے. جس میں آج آنی زید ان والا امر, اب یہ لا زائدہ ہے. اور اسے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس وہم کے دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبور طور پر نہیں آئے, فردن فردن آئے ہوں. مطلب ہے نہ مجبور طور پر آئے ہیں نہ فردن فردن آئے ہیں. تو ہم بھی نہ ان کے مجبور کے رستے سے پناہ مانگتے ہیں, اسی طرح فردن فردن ان کے رستے سے بھی پناہ مانگتے ہیں, جس طرح کہ مجموعی طور پر ان کے رستے سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے لدوالین یہ کہہ دیا. اگر لدوالین کا آ جاتا تو پھر ہو سکتا تھا مجموعی طور پر ان کے راہ سے بچا, لیکن فردن فردن ان کی راہ سے بچاؤ کی درخواست اپیل نہیں ہوگی. لدوالین کہہ دیا تو مطلب کیا ہوگا؟ ہر ایک کے راہ پر چلنے سے بھی بچا اور مجموع کے راہ پر چلنے سے بھی ہمیں محفوظ فرما. یہ لا زائدہ ہے, اور غیر میں جو نفی والا معنی تھا اس کی تاکید کے لیے ہے. تو وہ لل موجود پہلے ہیں ولدوالین یہ صورت ہو گئی. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ غیر میں نفی والا معنی ہوتا ہے انا زائد ان غیر و ضارب یہ جائز ہو گیا. جس میں لا ضارب کہنا جائز ہے اور مثل و ضارب کو تو یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اب وہ نفی والا معنی جو ہے اس میں نہیں پایا جا رہا ہے. کچھ جوش مارنا ہے انتقام کی ارادہ کے وقت, جب اس نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف مراد سے انتہا مراد ہوگا, باعث مراد ہوگی جس میں گزرا رحمت کے مانا تھا. اور علیہ مال رفع میں ہے کیونکہ نائب ہے, قائم ہونے والا ہے, فائل کی جا بجا بخلاف اول علم تعلیم کے, کیونکہ وہ مال نصر میں ہے اور مفول بھی کی جا بجا ہے. زائدہ ہے اس معنی کی تاکید کے لیے ہے جو غیر میں پایا گیا ہے, یعنی نفی والا مانا. یہ میں بیان یہ ہو گیا نا, ماں کا بیان ہو گیا تھا گویا کے کعب لل مغضوب علیہم ولدوالین. چونکہ غیر میں نفی والا مانا ہے تو جہاں لا ضارب کہنا صحیح ہوگا, غیر ضارب کہنا بھی صحیح ہوگا, لیکن مثل ضارب وغیرہ کہنا صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ مثل میں مانا نفی ثبوت والا نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے جائز ہے کہنا انا زائدا غیر و ضارب, جیسے کہ جائز ہے اگرچہ منع ہے آنا زائد مثل و ضارب کہنا. وقریا غیر الضالین سنا بھی پڑا گیا ہے, لدوالین کی بجائے غیر الضالین یہ ہو گیا. یہ بھی شاذ قرآت کے قبیل سے ہو گیا. چلو